NPO Radio 1. Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Franse president Macron roept de politieke partijen op tot een pact tegen Rassemblement National. De rechtsradicale partij van Marine Le Pen kwam vandaag als grote winnaar uit de bus in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk, blijkt uit een exit poll. Door met links een pact te sluiten hoopt Macron volgende week in de tweede en beslissende ronde te voorkomen dat Rassemblement National de absolute meerderheid behaalt in het parlement. Partijen kunnen in districten waar ze zwak staan hun kandidaat terugtrekken en hun kiezers vervolgens adviseren om op het blok van Macron te stemmen. Drie radicaal-rechtse partijen uit Hongarije, Tsjechië en Oostenrijk willen samen een Europese alliantie aangaan. Het gaat om de Fidesz-partij van de Hongaarse premier Orbán, de Tsjechische ANO-partij en de Oostenrijkse FPÖ. De alliantie moet Patriotten voor Europa gaan heten. De drie leiders van die partijen ondertekenen vanmiddag in Wenen een manifest. Om een eigen fractie in het EU-parlement te kunnen vormen hebben de drie rechtse partijen nog bondgenoten nodig uit minstens vier andere EU-landen. Personeel van het vliegveld in Antalya in Turkije heeft een toestel van de Israëlische maatschappij El Al brandstof geweigerd nadat het daar een noodlanding had gemaakt. Dat meldde Israëlische media. Het vliegtuig moest landen in de Turkse kustplaats omdat er een passagier ziek was geworden. Door de oorlog in Gaza is El Al niet meer welkom in Turkije. Het vliegverkeer tussen beide landen is stilgelegd. Het toestel is uiteindelijk doorgevlogen naar het Griekse eiland Rhodos en daar kon wel worden getankt. Een dag voor de herdenking slavernijverleden hebben de gemeenten Arnhem en Dordrecht excuses gemaakt voor de betrokkenheid bij de slavernij. Arnhemse burgemeester Marcouch zei dat het stadsbestuur rechtstreeks betrokken was bij het exploiteren van een onmenselijk economisch systeem. Een 17e-eeuwse voorganger van Marcouch hielp bij de oprichting van de West-Indische Compagnie. Dordrecht onderzoekt de eigen betrokkenheid bij slavernij, maar nu al staat vast dat de rol van het stadsbestuur aanzienlijk en specifiek was, zei burgemeester Kolf. De TU in Delft gaat 1800 kinderen van top tot teen opmeten in een 3D-scanner. Met de gegevens kunnen fietshelmen, zwemvesten en andere producten veiliger worden gemaakt. Volgens de projectleider zijn de metingen nodig omdat er maar weinig gegevens van kinderen voorhanden zijn. Hij geeft als voorbeeld een fietshelm. Als die niet goed past, is het risico op zwaar hersenletsel bij een val erg groot. Met de gegevens uit het onderzoek kan zo'n helm beter worden gemaakt. Spanje heeft zich vanavond geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won met 4-1 van Georgië. Dat debuteerde op dit EK. In de kwartfinales neemt Spanje het op tegen Duitsland. En eerder vanavond won Engeland met 2-1 van Slowakije. Engeland staat in de kwartfinales tegen Zwitserland. Het weer nog tot besluit. Vanuit het westen enkele buien, het is een graad of 16. Vannacht opklaringen en lokaal een bui, minima rond de 12 graden. Ook morgen overdag wat buien, maar ook af en toe zon. Er staat vrij veel wind en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze is in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool! Wat? Nee, dit meen je niet. Ik doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. I'm against the mol. Ja. Yeah. And you are de mol. Wie is de mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Streaming nu gratis op NPO Start. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog één dag om je staatslot te kopen. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Het was een mooi persoonlijk begin van de Rutte's speech. De confrontatie met zijn jongere ik. Hij had een foto gezien van zichzelf uit zijn begindagen. Iedereen herkent dat gevoel wel. Jeetje, wat heb ik een oude kop gekregen. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen als premier. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ik spreek zometeen journalist Leonard Ornstein, die een documentaire aan het maken is over Rutte en die erbij was vanmiddag bij die speech. Aandacht ook voor de Franse parlementsverkiezingen natuurlijk. En Cynthia McLeod is hier om het herdenkingsjaar slavernij eens onder de loep te nemen. En ook Sven Radske is de gast. Hij krijgt morgen de Johan Kaartprijs. Dat allemaal de komende uur. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Ik vond het een eer om jullie minister-president te mogen zijn. Zondag 30 juni. En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Zo eindigde nu nog premier Rutte zijn afscheidsspeech vanuit het torentje, waarin hij terugblikte naar wat er niet goed ging, zoals de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen. Daar is onder mijn verantwoordelijkheid veel misgegaan. En dat trek ik me ook aan. Ook persoonlijk. En wat er wel goed ging, zoals de financiële crisis in 2012. Het is achteraf gezien een klein wonder hoe snel we uit dat diepe dal zijn geklommen. En ik ben er nog altijd trots op hoe we dat als land hebben gedaan. 2 jaar later haalde een bukraket vlucht MH17 naar beneden. Voor mij persoonlijk is MH17 misschien wel de meest ingrijpende en meest emotionele gebeurtenis uit het hele premierschap. Het was niet Rutte's eerste toespraak vanuit zijn werkkamer. Dat deed hij eerder tijdens het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020. Het is waarschijnlijk maar goed dat we op dat moment niet wisten dat deze achtbaanrit 2 jaar zou gaan duren. En natuurlijk kon die ene zin die hij zo vaak zei tijdens zijn premierschap niet ontbreken in de speech. Nederland is een gaaf land. En ik geef toe, ik heb dat misschien 1 of 2 keer te vaak gezegd. RTL Nieuws peilde direct na Rutte's toespraak de reacties rond zijn toespraak. En die waren vooral positief. Ja, nou, prachtige speech, toch? Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja. Het past bij Mark Rutte, denk ik. Heel betrokken met het volk. De rechtsradicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen lijkt de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen te gaan winnen. Dat bleek uit een exit poll. Le Pen is dan ook optimistisch. Oui, je suis la naturelle optimiste. De Franse kiezer lijkt vooral tegen president Macron te stemmen. Dan maar over recht proberen, zegt deze man. Pour que ça change. Pour essayer. On n'a jamais essayé, donc pour essayer, c'est tout. De commerciële huisartsenketen Comet Zorg BV gaat komende week zelf het faillissement aanvragen. Het bestuur zegt dat het geen andere keus meer heeft. 1,5 week terug hebben de zorgverzekeraars de geldkraan dichtgedraaid. Een groot deel van de medewerkers besloot eieren voor hun geld te kiezen en vertrok. Dat is waardoor Comet simpelweg niet meer in staat is om behoorlijke zorg te leveren. Even hing er een sensatie in de lucht. Zou Slowakije Engeland uit het EK-toernooi kegelen? Ze stonden met nog een kleine minuut blessuretijd op de klok met 1-0 voor. En toen sloeg Bellingham met een omhaal toch nog toe tot euforie van deze Britse verslaggever. Yes! Jude Bellingham has shown why he is England's favourite son. Moments before they were exiting Euro 2024. Fantastisch. En dus werd er verlengd, waarin Engeland nog 1 keer scoorde en dus doorgaat naar de kwartfinale. Nog even terug naar die afscheidsspeech van Rutte. Het was veelal terugblikken, maar hij richtte zich ook nog even tot Nederland met een soort van waarschuwing. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Dank. En Dorald Megens, die weet al wat er in de krant vanmorgen staat. Zo'n beetje. Huisartsenketen Comet op een faillissement afstevend. Weten 50.000 patiënten dat ze snel op zoek moeten naar een andere huisarts. Een aantal van hen vertelt in NRC in welke situatie ze zijn beland. Zoals de familie Franken uit Bergen-op-Zoom. Johan Franken is 63 en heeft 2 beroertes gehad. Hij slikt daar medicijnen voor. Op mijn leeftijd en met mijn verleden wil ik terug kunnen vallen op een huisarts. Een echte, zegt hij. En geen digitale. Dat is zo onpersoonlijk. Ze zullen hun best daar wel doen, maar ze kennen me helemaal niet. In de Volkskrant morgen een profiel van Lars Nieuwerf. Dat is de nieuwe politiek assistent van aankomend premier Dick Schoof. Nieuwerf is 31 jaar, geboren en getogen in Delft. En hij studeerde bestuurskunde en geschiedenis. De nieuwe premier kan zijn hulp goed gebruiken, want voor Dick Schoof dreigt een informatieachterstand, omdat hij als enige in het kabinet geen connectie heeft met een van de coalitiepartijen. Beide mannen werken al ruim 4 jaar met elkaar samen. Tijdens de coronacrisis was Nieuwerf adviseur van Schoof op het ministerie van Justitie. Daarna adviseerde hij de ministers Grapperhaus en Yezilguz. Zijn VVD-achtergrond zal volgens mensen die hem kennen geen rol spelen. Hij heeft het vermogen om de belangen van anderen net zo scherp te zien als zijn eigen belangen, zeggen ze. Het zal hem geen moeite kosten om nu bij Schoof partijloos te functioneren. Op een zogenoemde banga-lijst worden vaak jonge vrouwen op een seksistische manier omschreven. Trouw bericht over de moeder van een slachtoffer die nu de strijd aanbindt met dit fenomeen. Haar dochter stond begin april op zo'n lijst in Utrecht, zegt Mariette Oudersocht toen. Met bijzonder nare gevolgen. Haar dochter kreeg anonieme oproepen op haar telefoon en werd herkend op straat en nageroepen. Daarom heeft Mariette samen met de vader van een ander slachtoffer de stichting Stop Banga-lijsten opgericht. Die wilde belangen behartigen van slachtoffers en een cultuurverandering afdwingen in de studentenwereld. We willen dat jongeren inzien hoe ernstig de consequenties zijn. Binnen 2 uur hadden 20.000 mensen die lijst gezien. Daar moeten we echt vanaf. Bij voetbal gaat het op clubniveau geregeld mis met de aanhang. Supporters die zich misdragen. Maar daarvan is rond het Nederlands elftal op dit EK geen sprake. Zet tienduizenden Oranje-fans achter een oude Engelse dubbeldekker en ze gaan dansend en zingend over straat, meldt de Telegraaf. De krant sprak met Thijs Veenhuis, leider van een Nederlandse politiegroep die dit EK actief is in Duitsland. Zijn werk bestaat uit veel praatjes aanknopen met supporters, horen wat er speelt en de Duitse collega's adviseren als er risico's moeten worden ingeschat. We kunnen het niet hard maken met cijfers, zegt Veenhuis, maar ik durf te zeggen dat we echt al heel goede dingen hebben gedaan hier in Duitsland. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Come and go with me to my father's house, to my father's house. Come and De Humphrey Singers met To My Father's House. Ja, u hoorde het net al. De eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen lijkt te zijn gewonnen door Rassemblement National. De rechtsradicale partij van Marine Le Pen kreeg volgens een exit poll 34% van de stemmen. Goedenavond, correspondent Frank Renaud in Frankrijk. Goedenavond. Ja, 34%. Is dat meer dan verwacht? Het is ongeveer wat verwacht werd, want alle peilingen de afgelopen 2 weken wezen al op zo'n score. Maar het is natuurlijk wel een historische score voor de partij van Marine Le Pen. Want die partij is nog nooit eerder de grootste geworden bij een ronde van de parlementsverkiezingen. Ja, ik denk dat je dan ook niet meer kan zeggen, het is een bepaalde groep Fransen die op Marine Le Pen stemmen. Hè? Dat is natuurlijk heel breed. Absoluut hoor. Sterker nog, er is onderzoek gedaan naar wie nou precies de kiezers zijn van die Rassemblement National. Wie stemmen er nou precies op Marine Le Pen? En die partij blijkt de beste afspiegeling te zijn van de complete Franse samenleving. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Socialistische Partij, die trekken vooral mensen met lage inkomens. De Conservatieven trekken vooral mensen met hoge inkomens. Dat is niet zo bij de Rassemblement National. Je haalt evenveel stemmen weg bij jong en oud, man en vrouw, platteland, stad, noem het maar op, hoge inkomens, lage inkomens. De beste afspiegeling van de Franse samenleving. En hoe deden de andere partijen het in deze eerste ronde? Nou, het tweede, volgens de prognoses en volgens de voorlopige uitslagen, is een coalitie van linkse partijen geworden. Hè. Er zijn 4 grote linkse partijen en een aantal kleine linkse partijen die de handen in één hebben geslagen voor deze verkiezingen. Dat gaat van sociaaldemocraten tot communisten. Die zijn als tweede geëindigd. En als derde, met grote achterstand dan, is die partij, eigenlijk zijn het 4 partijen die president Macron steunt, die coalitie, is dus als derde geëindigd. Dus een nederlaag voor Macron, dat is duidelijk. Ja, zijn er al reacties op de winst van Marine Le Pen? Nou, er komen heel veel reacties binnen. Marine Le Pen heeft zelf natuurlijk al vroeg in de avond gesproken. En zij zegt, de Fransen willen na 7 jaar Macron, 7 jaar minachting door Macron, eindelijk is de bladzijde omslaan. Jordan Bardella, dat is haar secondant, zullen we zeggen, de man die zij naar voren heeft geschoven om straks premier te worden, die zegt, de Fransen willen verandering en hij wil premier worden. Daar laat hij ook geen geheim over bestaan. Dus in dat kamp, daar is al gereageerd. En president Macron heeft ook al gereageerd. Hij zegt dat het belangrijk is dat straks bij de tweede stemronde, want over een week wordt de tweede verkiezingsronde gehouden, dat dan alle kiezers de handen ineens slaan en vooral tegen die Rassemblement National gaan stemmen. Ja, want volgende week zondag is de tweede ronde. En dan is het dus mogelijk dat de uitkomst totaal anders is? Ja, dat is in het verleden ook gebeurd. Die tweede ronde heeft vaak een hele andere uitslag dan de eerste ronde. Bij de eerste ronde is het zo dat de Fransen kiezen met hun hart, wordt wel gezegd. Dus ze stemmen op de partij die het dichtst bij ze ligt, waarvan ze de ideeën het meest accepteren, waar ze het meest mee eens zijn. Maar ja, straks bij die tweede ronde gaan ze ook strategischer nadenken van wie moet dan echt de regering gaan vormen. En er komt nog bij dat alle andere partijen ook coalities aan het sluiten nu zijn. President Macron heeft vanavond al laten weten, linkse partijen hebben laten weten. Het belangrijkste is dat de Rassemblement National die tweede ronde niet gaat winnen. Dus daar worden nu afspraken over gemaakt. Er worden coalities gesloten. In sommige kiesdistricten zal de partij van Macron zichzelf terugtrekken. Niet meedoen aan de tweede ronde. Als zij denken dat links op die manier meer kans heeft om een RN van Marine Le Pen te verslaan. En in andere kiesdistricten zal het andersom gaan. Dan zullen linkse partijen zich straks terugtrekken en niet meedoen. Als zij denken dat de partij van Macron meer kans heeft om Le Pen te verslaan. Dus dat soort manoeuvres zijn nu allemaal in de wandelgang al bezig. Ja. Achter de schermen. Omdat al die andere partijen vooral winnen, willen dat de partij van Le Pen niet de tweede ronde wint. Nee, en is dat ook reëel? Dat gaat gebeuren? Ja, dat is heel erg moeilijk om op dit moment te bepalen. In het verleden heeft zo'n cordon sanitaire, zo wordt het dan geheten, dat alle andere partijen de handen ineens slaan tegen radicaal rechts, daar heeft vaak gewerkt. Le Pen heeft vaak parlementsverkiezingen verloren, presidentsverkiezingen verloren, omdat er vooral tegen haar werd gestemd. Hè. Maar nu is de situatie toch al anders geworden, want als je kijkt naar onderzoeken die worden gedaan, de kiezers van Le Pen bijvoorbeeld, de kiezers van de Rassemblement National, dat zijn vooral mensen die uit overtuiging op die partij stemmen. Die zijn het eens met de ideeën van de partij. Die zijn het eens met de ideeën over strengere migratieregels, over meer veiligheid, meer agenten op straat. Dus dat is wel veranderd. Want vroeger was die Rassemblement National vooral een protestpartij. Mensen stemden erop om een afkeur te laten zien van de zittende regering bijvoorbeeld. En dat is nu veel minder het geval. Mensen stemmen uit overtuiging op die partij. Ja. Nou heeft Macron zich nogal stevig uitgelaten over Le Pen en haar kiezers. Hij waarschuwde zelfs voor een burgeroorlog als extreem rechts zou winnen. Denk je dat hij nou toch ook wel uit een ander vaatje gaat tappen? Nou ja, kijk, hij heeft inderdaad tijdens de campagne, hij heeft zich veel bemoeid met de campagne. En hij heeft inderdaad de partij van Marine Le Pen extremistisch genoemd. Hij zei, als hij het partijprogramma gaat uitvoeren, dan zou dat wel eens tot een burgeroorlog kunnen inleiden, inderdaad. Maar die oproep heeft helemaal geen effect gehad dus bij de kiezers. Want de kiezers hebben precies gestemd zoals de peilingen voorspelden. Dus er wordt niet meer geluisterd naar die woorden van Macron. En nu doet Macron dus een oproep opnieuw aan de kiezers om bij de tweede ronde dus tegen Marine Le Pen te stemmen. Desnoods op links, als het moet, zegt hij. Maar stem tegen Marine Le Pen. Maar de vraag is, luisteren die kiezers nog wel naar de oproep van president Macron? Deze eerste ronde laat zien dat ze niet meer naar hem luisteren. Oké, dankjewel Frank Renaud. We laten het hierbij, want de lijn is ook heel slecht. Ik hoor allerlei geknetter erop, maar misschien heb jij daar zelf geen last van. Nou, hij is al weg. Goed. Neil Young, ook niet een stem die je gauw door de war haalt met die van iemand anders, hè? Zo karakteristiek. Heart of Gold was het. Ja, we gaan nog even terug. U hoorde hem net al. Premier Mark Rutte sprak het land vandaag toe vanuit het torentje met zijn afscheidsboodschap aan Nederland. Goedenavond, Leonard Ornstein. Goedenavond. Hoi. Je bent parlementair journalist en momenteel bezig met een documentaire over Mark Rutte. Wanneer hoorde je dat de premier daar een toespraak zou gaan houden vanuit het torentje? Nou, het was denk ik een paar dagen geleden. Hij heeft natuurlijk wel een officiële agenda. Die kan iedereen altijd op internet gewoon bestuderen. Maar ik denk 1-2 dagen geleden werden we getipt van... Nou, hij wil nog zo'n heel bijzondere speech geven. Ja, en dat is natuurlijk mooi om in je documentaire mee te nemen. Ja, natuurlijk. En het was natuurlijk ook moeilijk om je mond te houden, of niet? Nou, als je zo'n film maakt, dan leer je wel een beetje af en toe gewoon inderdaad wat stil te zijn en niet de hele tijd erover te praten. Ja. Maar er gebeuren ook heel veel dingen die iedereen ziet en waar cameraploegen naast je staan. Dus ja, dat valt ook wel weer mee. En was het meteen het idee op tv? Ja, ik begreep dat het allereerste idee was dat hij het ook via social media kon doen, mochten andere media geen interesse hebben. Want dat is altijd nog wel een dingetje. Wordt het uitgezonden bij de NOS of bij RTL? Uiteindelijk is het geloof ik bij beide uitgezonden. Ja. En ook op social media. Ja. Was je er eigenlijk bij vandaag? Was het live? Het was helemaal live. Ik heb het zelf niet op het moment zelf gezien. Want ja, dan is hij daar alleen in dat torentje met die cameraploeg. Ja. Maar wel de momenten daarvoor heb ik het kunnen waarnemen. En dat was heel boeiend. En ja, dan zie je wat een enorme profi Mark Rutte is. Hoe goed hij dat voorbereidt en goed daarmee bezig is. Dat stond toch op de autocue allemaal, hè? Ja, nou ja, goed, het wordt geschreven, zo'n speech. En, zou hij dat nou zelf schrijven of niet? Helemaal niet. Nou, ik denk, kijk, al deze mensen in die topfuncties, die hebben ook speechwriters die met hun werken. Maar dat gaan ze natuurlijk, elke letter nemen ze zelf ook door. Daar denken ze over na. En wat er niet bij werd verteld, maar wat ik zelf eigenlijk ontdekt heb. Ik wist dat Mark Rutte een grote fan van Ronald Reagan is. En toen die speech was geweest, toen ben ik eens even gaan kijken. En wauw, wat blijkt. Toen Ronald Reagan, president van Amerika tussen 1980 en 1988, in 1989 aftrad. Mm-hmm. Toen heeft hij een Address to the Nation, ook zo'n afscheidsspeech gehouden. En oeps, wat lijken deze speech van Mark Rutte en de speech van Reagan op elkaar. En mag ik een paar voorbeelden daarvan geven? Nou, het eerste viel me op dat ze alle twee met mooie voorbeelden kwamen hoe dicht ze bij het volk stonden. Maar ook dat ze het over spijt hadden. En Reagan had het over spijt van een begrotingstekort wat hij achterliet, wat nog steeds in Amerika een groot punt is. Mark Rutte had het over spijt van de toeslagenaffaire en aardgas Groningen. Alle twee hadden ze het over de economie. Ze zeiden alle twee, Reagan zei bijvoorbeeld, toen ik in 1982 begon, was de economie een grote puinhoop. Mark Rutte zei in 2012, 2013, 15.000 werkelozen per maand erbij. Een tekort op de rijksbegroting, het ontplofte, dus de economie. Maar het is allemaal goed gekomen. En Ronald Reagan zei, we did it, we made a difference. Ja. Ik heb het met de mensen gedaan. En wat zei Mark Rutte, mensen maken een land. Dus hij heeft wel degelijk even goed gekeken. Nou ja, maar goed. Het was een prachtige speech, dat wil ik wel even zeggen. Dat vorige premiers hebben dit nooit gedaan. Dit is echt een beetje overgenomen uit Amerika, waar het dus kennelijk gewoon gewoonte is, of niet? Ja, het is in Amerika kennelijk gewoonte. En ik denk dat Mark Rutte, het was overigens echt ik vond het een mooie, weemoedige speech, waar echt de emotie van hem uit doorklonk. Hij wil duidelijk nu een nieuwe traditie, een nieuwe lijn in Nederland gaan inzetten, geïnspireerd op Amerika. Ja. En daar lijkt me niks op tegen. Ik zag een portret van Thorbecke, volgens mij. Dat stond er nog. En twee boeken. Ja, het maakte verder De grondwet, of niet? Laat maar raden. De grondwet, twee naslagwerken. Ja. Natuurlijk toch een kleine hint naar zijn opvolger Scho. Van hou die rechtsstaat heel goed in de gaten. Want daar moet niet mee gestold worden. Ja. En Thorbecke, bewaak ook duidelijk een hint naar de nieuwe premier. Bewaak onze democratie. Zorg dat we op de lijn die Thorbecke, onze eerste grote democratische leider, die gezorgd heeft ook dat Nederland echt een parlementaire constitutionele democratie werd. Hou dat in de gaten. Waak erover. Dus dat waren wel twee hele duidelijke hints van Mark Rutte. Daar niet mee sollen. Nee, daar is ongetwijfeld heel goed over nagedacht, of niet? Ja, ik denk dat hij dat zelf heel goed heeft bekeken en gedacht. Dat moet ik aan de mensen die hiernaar gaan kijken laten zien. Ja. En dat vond ik wel overigens een mooi statement. Jij zei hij maakte een emotionele indruk. Ja, ik vond hem. Ik heb hem natuurlijk de afgelopen tijd vaak gezien. Ook optreden in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer, afgelopen week nog in de Tweede Kamer, wilden allerlei Kamerleden een selfie met hem. En dan zeiden het is hartstikke zwaar en moeilijk. Maar nu zag ik toch wel echt emotie. Ik hoorde hem overigens ook op een gegeven moment roepen, ik ben nog 36 uur premier. Het voelde onwerkelijk voor hem. Hij was weemoedig. Ik zag iets van emotie. Nou, ik niet. Ook in die speech. Ik zag het niet echt, dat die emotie. Maar goed, misschien heb ik niet goed gekeken, hoor. Kan. Ja, als je goed kijkt, zie je het wel. Ook dag hoe die Nederlandse volk eigenlijk vaarwel zei. Dank. Nou, hij deed dat erg, toch bijna pathetisch. Ja. En ja, dan voel je van hij zit even in die modus. Ja, morgen is de laatste dag dus, hè, als premier. Ja. Dan is hij aanwezig bij Kitty Kotti. Ja. Ga jij daar ook nog dan met hem naartoe? Ja, kijk, hij heeft in de speech twee dingen gezegd die me ook nog opvielen. Excuses voor de Holocaust aan de Joodse bevolking. Maar ook excuses voor de slavernij die hij eerder heeft gemaakt. En hij verwees duidelijk naar Kitty Kotti, waar hij dan morgen zal zijn. En ik weet dat hij dat heel belangrijk vindt. Vorig jaar liep ik in Den Haag over straat en kwam ik Roger van Bokstel tegen. En wie liep naast hem? Cynthia McLeod. En Cynthia McLeod, ik weet dat hij die ontzettend hoog heeft zitten. En zij zei toen waar ik bij stond, het was gewoon op straat in Den Haag. Ik vroeg aan Roger van Bokstel, waar gingen jullie naartoe? Zei, nou, we gaan samen naar Mark Rutte toe. Dus dat was wel heel grappig. Hij vindt dat echt een belangrijk erfstuk van wat hij Nederland nalaat, die slavernij-excuses. Hij heeft daar natuurlijk een enorme draai in gemaakt. Hè? Hij begreep eerst absoluut niet waar we het allemaal over hadden. Want hij, Zwarte Piet, noem het maar op. Dat vond hij eigenlijk allemaal heel normaal. Maar hij heeft duidelijk het gevoel dat hij iets naar de Surinaamse, Antilliaanse bevolking van Nederland of mensen van die kom af moet doen. En daar was ik toch wel van onder de indruk. En hij gaat daar morgen naartoe. Dat wordt zijn allerlaatste officiële daad. Hij zal daar een krans leggen en daar aanwezig zijn. Hij zal niet spreken. Maar goed, ik ga er natuurlijk wel kijken in het Oosterpark in Amsterdam. De dag daarop, dinsdag, is dan de officiële overdracht. En dan is het premierschap van Mark Rutte echt helemaal voorbij. Ja, maar dan is jullie documentaire ook voorbij, of niet? Nou, dan kunnen we nog wel wat doen. Maar het zal vooral die laatste fase behelzen. Nou ja, het was natuurlijk ook opvallend dat hij nog daar expliciet over sprak. Over die excuses voor het slavernijverleden. Dat was misschien toch ook nog wel een hint aan het komende kabinet. Dat denk ik zeker, ja. De documentaire komt overigens dit najaar bij Videoland uit. En we zijn dus nog wel eventjes bezig daarmee. Goed, dankjewel Leonard Ornstein. En je weet dat ik verder ga spreken, hè, met Cynthia McLeod. Want morgen is het Kitty Kotti, de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij, nu 151 jaar geleden. En het is ook de dag dat het herdenkingsjaar slavernijverleden is afgesloten of wordt afgesloten. Hartelijk welkom, Cynthia McLeod, schrijfster en historicus. Kunt u zich dat nog herinneren, dat u toen op weg was naar Mark Rutte? Ja. Wat hebt u toen met hem besproken? Over het slavernijverleden. Ja. En over, onder andere over het slavernijmuseum dat gaat komen. Ja. En ik heb toen ook duidelijk gezegd dat ik van mening ben dat er niet alleen in Nederland een slavernijmuseum moet komen, maar zeker ook in Suriname. En ook op de Caribische eilanden waar slavernij geweest is. Ja, want Leonard Ornstein die zei het al, premier Rutte heeft een behoorlijke draai gemaakt. Dat heeft hij ook eerlijk toegegeven. Ja, heeft hij eerlijk toegegeven. Wat vond u daarvan? Nou, ik vond het goed vooral voor hemzelf. Ja, kijk, als je iets niet weet, dan reageer je op een bepaalde manier. Hij is duidelijk gaan bestuderen of kijken. En nu had hij begrip. En nu, ik denk, meer kennis en ook begrip. Ja. En dat is natuurlijk belangrijk. Als je niet weet hoe en wat, dan kan je ook geen begrip opbrengen. Ja. En vandaar dat het zo belangrijk is dat in dit herdenkingsjaar daar vooral aandacht is gekomen voor dat hele slavernijverleden. En dat het breed opgezet wordt, zodat in vele sectoren, op allerlei gebied, men kennis kan nemen in Nederland. Dus daar ontbrak het aan. Ja, u kijkt er dus eigenlijk positief op terug op dat jaar. Ja, ik kijk beslist positief terug op dat jaar. Nou, er zijn toch ook wel veel mensen die zeggen, nou, eigenlijk is er niet zo gek veel gebeurd. Kijk, het gaat natuurlijk niet in één dag. Maar er was zoveel aandacht voor. En er zijn fondsen vrijgekomen. Voor in het onderwijs, op cultureel gebied. Hè? En vooral in het onderwijs. Als je wil hebben dat alle mensen iets weten, iets kennen. Moet je in het onderwijs beginnen. En zeker in het basisonderwijs. Ja, ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik begreep dat dat nog niet echt een onderdeel, een vast onderdeel is van het curriculum. Nee, en daar zijn we mee bezig. Nou ja, maar dat had dan toch het afgelopen jaar misschien al lang gewoon gebeurd moeten zijn. Of zijn sommige mensen dat het ongeduldig? Dat zou zeker zo moeten zijn. Ik heb zelf wel verhalen geschreven over slavernij. Speciaal voor het onderwijs, hoor. Ja. En de bedoeling is dat die boekjes gauw uitkomen. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk de bedoeling, hè? Dat het gewoon een vast onderdeel is van het onderwijs aan iedereen. Iedereen. Ja. En dat men erover praat en dat men erover nadenkt. Ja. Precies. Er is een bewustwordingsfonds gekomen. Heet dat zo? Een bewustwordingsfonds. Ja. En er waren natuurlijk wel activiteiten. Maar goed, het was de bedoeling dat er ook echt iets wezenlijk zou veranderen door iets te doen aan de achterstanden bij de nazaten van de slavernij. Hebt u daar iets van gezien? Nee, daar heb ik nog niet veel van gemerkt. En ik weet ook precies wat men zou kunnen doen en moeten doen. Want er zijn natuurlijk, kijk, door de slavernij is er enorm veel geld verdiend. Ja. In Nederland. Daardoor zijn, laten we zeggen, de nazaten van de vroegere slavenhouders en plantage-eigenaren hadden alle kansen om iets te doen met hun leven, om hun leven vooruit te brengen. De omstandigheden waren daarnaar. Maar dat is niet gebeurd voor de nazaten van de slaven. En daar moet het nog aan gebeuren. Ja, want dat werkt nog steeds door. En dat werkt nog steeds door. En wat moet daar dan gebeuren? Nou, op allerlei gebieden. Op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting in Suriname. En zeker ook op de Antillen. Dat de mensen die helemaal onderaan de ladder staan, hè, de kansarme mensen, dat die ook de mogelijkheid hebben om een fatsoenlijk huis te hebben. Om hun kinderen groot te brengen in een huis met alles wat er nodig is. Ja. En vooral onderwijs ook. Hè? Maar wat daarvoor nodig is, is vooral ook dat die mensen zelf willen er ook iets aan gaan doen. Dus er zou werkgelegenheid moeten zijn. En er zou goede salarissen bij dat werk moeten zijn. Want dat is de bedoeling. Dan kunnen de ouders zelf zorgen dat hun kind een goede opvoeding krijgt. Dus je zou mensen persoonlijk gewoon geld moeten geven? Nee, je moet mensen geen geld geven. Je moet zorgen dat er een werkgelegenheid is voor mensen, zodat ze zelf ook het geld kunnen verdienen om hun kind een goede opvoeding te geven en te kleden en te voeden en kansen te geven om verder te komen. En hebt u het nou over de mensen in Suriname? Of mensen ook in Nederland? Ik heb het over mensen in Suriname. Okay. Want in Nederland zijn die mogelijkheden er al voor veel mensen. Morgen is het weer Kitty Kotti, hè? Zonder Kamervoorzitter Martin Bosma. Dat weten we allemaal. Zijn uitnodiging werd ingetrokken omdat hij weigerde excuus te maken voor uitspraken als slavernijgedram en anti-blank racisme. Wat vond u daarvan? Wel, zijn uitnodiging is ingetrokken. Ja. Ik had al voor mijzelf besloten dat ik niet zou gaan. Vanwege hem? Ja. Ik wilde geen onderdeel zijn van als er een gedoe zou ontstaan. Meneer Bosman is parlementsvoorzitter, toekomstig parlementsvoorzitter. Ik denk dat hij nog een heleboel moet leren. En dat zal hij moeten doen. Want voordien, nu was hij geen parlementsvoorzitter. En hij kon dingen roepen. Maar als parlementsvoorzitter zal hij, denk ik, echt zijn kennis moeten gaan vergroten. En moeten weten wat slavernij is. En ook vooral, als je parlementsvoorzitter bent, ben je toch niet voor een kleine partij of voor één. Je bent het voor het hele Nederlandse volk. Dat is wel het idee, ja. Maar ja, dus ik weet niet of Martin Bosma tot andere gedachten gebracht zou worden als hij meer kennis zou vergaren. Dat is wel uw hoop. Nou, dat is mijn hoop. En als dat niet zo is, dan heeft hij zelf een probleem. ook. Ja. Nou ja, dus ik heb ook wel een ingezonden brief gelezen ergens. Die zei van laten we maar komen. En dan wordt hij ondergedompeld in die hele ceremonie en in dat festijn. En dan kan hij misschien alleen maar beter uitkomen. Misschien wel. Ja. Ja, maar goed, als hij dat zelf niet wil, dan gaat hij ook de gevolgen hiervan ervaren, toch? In welk opzicht? Nou, hij gaat heel veel tegenwind krijgen van allerlei mensen die wel weten en wel kennis hebben. En die absoluut het niet eens zijn met hem. En daar kan hij behoorlijk last van krijgen. Als parlementsvoorzitter. Zeker. Vorig jaar werd het herdenkingsjaar ingeluid met de excuses van de koning. Daar was u heel erg op gebrand, kan ik me nog herinneren. Hè? Ja. U vond dat heel belangrijk. Dat ook de koning die excuses maakte. De koning de excuses maakte, ja. Waarom vond u dat zo belangrijk? Niet alleen de regering, maar ook de koning? Omdat het inderdaad iets was dat de koning zou moeten doen. Het Koninkrijk der Nederlanden had de kolonie Suriname. Toch? En daar gebeurde dit allemaal. Ja. Dus het was heel belangrijk dat de koning excuses zou maken. Ja, het klopt. En ik denk dat de koning het ook zelf zo gezien heeft, hoor. Het klonk zo. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ja. Tenk omdraai. Tijden zijn veranderd. Ten petticotti voor true. De ketenen zijn verbroken. Echt waar. Ja. Zo klonk het, ja. Nog steeds een bijzonder moment? Een heel bijzonder moment. En ik denk ook dat de koning het meende. Maar dat is ook belangrijk. Waarom denkt u dat? Ik denk dat hij het meende. Ik denk dat hij wel... Hij is ook nu, laten we zeggen, hij is een kind van zijn tijd. Hij heeft toch ook meegemaakt. Hij heeft toch ook gezien en ervaren. Ik denk dat de koning het meende. Ja. Nou ja, hij staat dinsdag op het bordes. Ja. Met bewindslieden van een partij, sommigen dan tenminste, die niets hebben met dat slavernijdebat. Ja, dat is zo. Doet dat is de kant die Nederland opgaat nu. Ja, doet dat iets af aan die excuses? Nee. Want er zijn ook mensen die vinden dat die excuses gemaakt en hij meende dat. Toch? En Geert Wilders heeft ook gezegd dat de excuses maar teruggedraaid moesten. Mevrouw, je kan het toch niet terugdraaien? Kan je dat terugdraaien? Nou ja, ik denk het niet. Ik denk het niet. Als een kind geboren is, kan je tegen dat kind zeggen, ga weer in de baarmoeder. Nee, toch? Nee. Maar zou die nieuwe politieke lijn gevolgen gaan hebben voor het slavernijdebat? Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. En de mensen, laten we zeggen, de nakomelingen van slaven in Nederland, prepareren zich hiervoor. Ja? Dus het zal de mensen niet gemakkelijk afgaan. Hoe prepareren ze zich daarvoor? Nou, zij gaan natuurlijk wijzen op wat er beloofd is en wat er toegezegd is. En zij gaan ervoor zorgen dat dit ook gebeurt. Ja. Ik steek ze zeker een hart onder de riem. Ja. U woont in Suriname, hè? Ik woon in Suriname. En u bent nu even hier. Ja. Ja. U weet nu die Bosma niet gaat. Gaat u dan toch alsnog? Nee. Want ik vond... Kijk, vorig jaar met de excuses van de koning en vooral ook toen de koning gezegd heeft, hiervoor vraag ik vergiffenis. Mm-hmm. Dat vond ik een toppunt. Ik was blij hiermee. Mm-hmm. Mevrouw, nu is Nederland hiermee bezig, maar ik ben er al meer dan 60 jaar mee bezig. Ja. Hè? Dus voor mij was dit iets is bereikt. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dit nog zou meemaken. En het feit dat ik zo lang heb geleefd dat ik dit mocht meemaken en erbij mocht zijn, is voor mij een toppunt. Ik ben heel tevreden hierover. En dan ga ik het niet laten verdoezelen door daarna nog weer iets anders mee te maken. Dus ik hoef niet erbij te zijn morgen. U bent eigenlijk wel tevreden? Ik ben tevreden. Ja. Nou... maar u herdenkt het misschien toch wel op een andere manier? Ik herdenk het zeker. Ik herdenk het zeker. In Suriname wordt het herdacht. Het wordt in Nederland overal herdacht. Ja. Het herdenkingsjaar heeft dat ingezet. En gelukkig, het wordt in Nederland overal herdacht. Op allerlei manieren. Dat is mooi. En dat kan ook meneer Bosman ons niet even pakken. Dank u wel voor uw komst, Cynthia McLeod. Dank je wel. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. And later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. A perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Gonna reap what you sow. You just gonna reap what you sow. You just gonna reap what you sow. You just gonna reap what you sow. Perfect Day, een lied van Lou Reed, gezongen door Sven Ratske. Morgen ontvangt hij, de zanger, entertainer en acteur, de Johan Kaartprijs voor zijn belangrijke bijdrage aan het Nederlandse theateramusement. Onder andere Pierre Bokma, André van Duin en Joep van 't Hek ontvingen deze prijs eerder. Goedenavond, Sven Ratske. Goedenavond. Ja, wist je wie Johan Kaart was? Ja, ik was wel eens uitgenodigd, inderdaad. Dus gelukkig wist ik het. Dat was wel heel erg geweest, hè? Volgens mij is hij een beetje uit de geheugen van de mensen gezakt, Johan Kaart. Ja, dat is zo maf, hè? Dat heel snel gebeurt, ook met Adelle Bloemendaal of zo, ja. Ah, Johan Hela. Kaart is nog langer geleden. Maar dankzij deze prijs leeft hij voort. En wat dacht je toen je hem kreeg? Ja, ik wist natuurlijk ook wel, inderdaad, je noemde net al wat grote namen. Ja. Het is ongelooflijk, zeg. En je daar dan bij te mogen voegen. Nou, ik kreeg ook een soort doosje waarin die buste zit. En daar staan al die namen op. En die moet je dan wel weer elk jaar, of die moet ik na een jaar weer inleveren. Oh ja. Nee, maar ik ben ontzettend vereerd en heel erg blij. En had ook al de Karel de Grote prijs gewonnen. Ja, de Karel de Grote Euvelprijs heet het ook. Nou, die kende ik dan nog niet. En dat is een prijs die in Stad Nijmegen één keer in de 5 jaar volgens mij geeft aan een kunstenaar die ze belangrijk vindt. Dus ja, laat ze maar komen. Nu komen al die prijzen. Nou ja, de jury schrijft: Sven Ratske is een ongeëvenaarde theaterpersoonlijkheid. Als publiek wordt je meegezogen in zijn energie en performance. En met zijn volkomen eigen stijl weet hij te raken en te verbinden. Nou, dat zal allemaal waar zijn. Mooie woorden van de jury. Wat is die eigen stijl? Ja, moeilijk dat, altijd van jezelf te zeggen. Nou ja, ik ben natuurlijk iemand die heel erg geïnspireerd is. Misschien door dansen op de Vulkaan, de jaren 20, het Berlijn, het cabaret. En daar is denk ik alles wat ik maak wel op terug te voeren. Dat je in een kleine ruimte, in een intieme ruimte staat met het publiek heel dichtbij. En dat je op dat podium eigenlijk alle genres en kunstvormen door elkaar kan laten vloeien. Als je maar authentiek bent onder al die glamour en al die glitter en al die transformaties en gender blender rules. Ja. Ja, en dus dat ik maak programma's over artiesten die mij inspireren, zoals David Bowie, Marlene Dietrich. Ja. En ik beweeg mij ook tussen het muziektheater, ja, maar ook net zo goed tussen de One Man, One Woman show. Ja. En dat doe ik inderdaad, ja, in al die verschillende talen ook nog. Dus ja, het heeft, ja, heel lang geduurd in Nederland voordat mensen überhaupt een beetje begrepen. Ja, wat, wie is dat dan? Kan, ja, überhaupt wel Nederlands en zo? Dus ja. Het is fijn dat jij nu gewoon Nederlands met mij praat. Zij dachten dat je... Ja, maar ja, ik heb je wel eens op zien treden meerdere malen. Ja, en die mensen dachten in het begin dat je Duits was. Omdat je Marlene Dietrich ook in het Duits, ja, deed en zo. En ik, ja, denk ook dat het in Nederland toch wel... Kijk, we hebben hier fantastische artiesten en collega's. Maar het is... We maken toch altijd iets in het Nederlands. En ik maak de voorstelling vaak ook natuurlijk in het Duits en ook in het Engels. En dan probeer ik daar zo'n beetje de hele wereld mee te toeren. En ik denk dat dat, ook dat ik veel weg was, dat mensen toch altijd dachten, oh, hij komt uit het buitenland of zo. En ja, ook misschien door de stijl. Er zijn niet echt andere artiesten misschien die zoiets, nee, doen. Misschien is het wel, ja, dat vind ik altijd een beetje raar, maar een beetje on-Nederlands. Ja, ja. Het wordt misschien in het buitenland meer gewaardeerd dan hier. Heb je dat gevoel ook wel eens gehad? Nou ja, nu zijn ze dus wakker geworden. Ja, dus, ja, eindelijk, hè? Nou, dat is... Cornald Maas zei dat een keer 10 jaar geleden. Ja. Van, word je er niet boos omdat je geen waardering krijgt? Maar ja, weet je, het maakt mij alleen maar harder... Het zet me alleen maar harder aan het werk. En Nederlands zijn gewoon nuchter. En dat heb ik ook in me. Dus ik vind dat ook wel fijn. En, maar, ja, maar je bent ook niet een type dat heel veel in de spelletjesprogramma's en zo gaat zitten, weet je wel? Dat nee, ik ben ook echt iemand die op het toneel is en daar iets maakt. Ja. En ik heb, denk ik, inmiddels best wel wat trouw publiek en voorstellingen die gewoon... Ja, als ik een voorstelling maak, dan loopt dat ook wel heel goed. Maar dat is eigenlijk veel oorspronkelijker voor mij. En dat geeft mij eigenlijk ook de vrijheid. En de weg die ik moest gaan, of ben gegaan, die is dan ook veel steiler en langer. Maar uiteindelijk veel waardevoller, omdat het publiek komt, ja, net zo goed naar een voorstelling die ik met Holland Barok maak, of over een, oh ja, punk, transseksuele punkdiva. En het zijn toch best wel verschillende voorstellingen. Ja. En dat is natuurlijk heel, heel fijn. En hoe is die weg begonnen ooit? Op een Nederlandse theateracademie of een kleinkunstacademie? Die is eigenlijk op het theaterfestival De Boulevard ooit in een klein tentje, in een soort open tentje. Daar stond ik dan liederen van Vastbinder en Brecht te zingen met mijn blote voeten. En ik leek een beetje op een figuur van Egon Schiele, want ik was heel erg dun. Mager, ja. Ja, heel mager. En dat waren eigenlijk al theaterliederen. En ik, ja, zo ben ik begonnen. En van het een komt het ander. En er komen steeds meer dingen bij en samenwerkingen en ja, mijn hoofd zit vol met ideeën altijd. Dus, maar ben je dan iemand die helemaal het zelf heeft gedaan? Of zonder scholing, nou, zal ik maar zeggen? Ja, kijk, maar ik heb natuurlijk met heel veel goede regisseurs, of met Nina Hagen en Rufus Wainwright, of noem maar op, zoveel geweldige kunstenaars, artiesten die ik dan ook opzoek en die eigenlijk mijn school zijn geweest. En ik denk dat ik niet zo goed op een school had kunnen zitten. Nee. Maar ik heb wel altijd leermeesters gezocht, mensen, en dat doe ik nog steeds. En wie zijn dat dan? Ja, wat ik al noemde. Ja? Elke ontmoeting brengt je natuurlijk iets waardevols. En ja, hier in Nederland. Ik heb een programma met Claire McFadden bijvoorbeeld gemaakt. Oh, dat, ja, is een van de grootste, geweldigste zangeressen, ja, die we hebben. Ja, ga je daar een jaar mee op tour, dan word je gewoon een betere zanger natuurlijk. Ja, en maar niet zo dat je les hebt gehad of zo van iemand. Nee, ik neem nog steeds zangles. Ja. Ook, ik denk ook, ja, Shirley Bassey doet dat ook nog steeds. Ik bedoel, daar is niks mis mee. En dat, ik denk dat je ook alleen maar moet blijven leren en moet blijven opzoeken en je moet laten blijven inspireren. Anders is het gewoon alleen maar een baan. En het is geen baan, het is natuurlijk een roeping. Ja, je leeft daarvoor, je bent dat 24 uur. Is Sven Radke een pseudoniem of een echte naam? Dat is eigenlijk van mijn Russische godvader de naam. Nee, dat is zeker mijn naam. En Radske is echt een Berlijnse naam. In Berlijn lopen er heel veel Radskes rond. Het is helemaal geen iets bijzonders. ja, hier in Nederland wordt het inderdaad nog vaak verkeerd gespeld. En ook inderdaad gevraagd, is dat een artiestennaam? Het had ook een artiestennaam kunnen zijn. Had zeker gekund, ja. Nou ja, op je wikipagina staat geen geboorteplaats. Dat maakt het ook een beetje mysterieus. Ja, wist je dat? Dat zei je redacteur ook al. Die zei, je bent toch in een sportwagen geboren? Ik zei, ja, dat klopt. Ja, kijk, sportwagen? Ik vier het raadsel, maar het is inderdaad zo. Ik ben geboren net bij Nijmegen over de grens in het Duitse niemandsland. En mijn ouders die woonden daar in zo'n hippieboerderij. En mijn vader had allemaal oldtimers. En op een gegeven moment, die vruchtblazen, ik moest ins krankenhuis. Nou, en toen moesten we dus in die sportwagen. En naar dat ziekenhuis ergens in een dorp. En zo komt die mythe dat ik bijna in die sportwagen ben geboren. Oh, nou, het is wel een mooi verhaal natuurlijk, hè? Tuurlijk, ja. nog heel even tot slot. Het juryrapport staat dat je speelt met conventies en dat je jezelf presenteert vol glamour, maar ook met een filijne knipoog en een ruime dosis zelfspot. Herken je dat wel? Ja, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Om te houden en altijd natuurlijk zelfreflectie te hebben. En dat is denk ik ook wel echt mijn Nederlandse kant. Want ik ken ook wel wat Duitse diva's die dat niet hebben. Mm. Zeker. Ik bedoel, het leven is zo gek. En de hele omstandigheden zijn al zo gek dat je daar op zo'n podium staat. Dus je moet het ook niet te serieus nemen. Ja, morgen sta je ook weer op een podium in het Theater de Lamar. Dan krijg je die prijs. En het zal worden omlijst, las ik, door optredens van artiesten die een belangrijke rol in je leven hebben gespeeld. Ik weet niet wie die morgen allemaal zijn. Frans Bauer bijvoorbeeld. Nee, ik heb geen idee. Misschien Claire McFadden. Ik denk niet dat ze David Bowie van de gene zijde terug kunnen halen. Maar... Nou, ik weet wel dat er een aantal... André van Duin komt en Connie Palme. Ik vind het heel bijzonder. Want ik heb wel eens wat prijzen al gewonnen in het buitenland. Maar dan is het nooit met zo'n ceremonie. En dat inderdaad mensen wat voor je gaan doen. Meestal deed ik dat, weet je. Dan ging ik iets voor Lisbeth List doen of zo. En nu is het een keer omgekeerd. Ja, ik vind het ontzettend spannend. Ik moet zo even een slaappilletje nemen, denk ik. Ja, gaat dat niet. Doe dat maar. Ik hoop niet dat dit gesprek je te veel heeft opgewonnen. Hey, gefeliciteerd Sven Radke. Ja, en heel veel plezier morgen. Ja. Dank je wel. Ja. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een. Er zit Chris Keijne hier. En straks nog Wat blijft van Human. Dag. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Hoor je dat? Inderdaad, even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Nu in Museum Voorlinde. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Rom Huick. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinde.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovanek.nl. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.